أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. دی آیاتنا دریم باب شروع کی دا اول حصے او دا تر درش پیتم نمبر آیات پوری چلی گی. پدی کی اول مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بیانی گی او صفات دا اللہ تعالی بیانی گی. دوسی اللہ تعالی مومنان مسلمانان منکی دا دوستانی دا کافران کافرانو سره دوستانی مکوئی او ترغیب ذکر کی گی اتباع دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا. کافرانو سره دوستانی مکوئی بلکہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره او کئی او دا غی تابیداری او کئی. او بیا ذکر کی گی دپا دا شبہاتو دا نسواراو پبارا دا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام کی. قل اللہم دا اغا داور توحید بیانی گی او دا اللہ تعالی صفات بیانی گی. قل وای پیغمبر اللہم اے اللہ تعالی مالک الملک اختیار مند بادشاہی تو تل ملک اور کیت بادشاہی منتشا او چا د چو غاڑی و تندع الملک راکا گی اخلی بادشاہی من منتشا او د چان چو غاڑی. تو غتیان اللہ تعالی ختم کلل اغه باندې د بادشاہ د مؤمنان مسلمانانو بادشاہی راغلل. اللہ تعالی یو لری کی او بل بادشاہ راولی دا اللہ تعالی کی. وتعز من تشاء وعزت ورکی چاله چو غاړي او تذل من تشاء او ذلت ورکی چاته چو غاړي. الله چاته چتو غاړي نو هغه ته عزت ورکی چاته چو غاړي نو هغه ته ذلت ورکی. عزت او ذلت ورکول دا الله تعالی په اختیار کړي. بيدک الخير استا پلاس کړي خیر بيدک الخير استا پلاس کړي ټول خیرونه استا په اختیار کړي ټول خیرونه. انك على كل شيء قدير یقینا ته په هر چیز باندې قدرت لرونکی. مفسرین لیکلي دي دې کې یو سوال او داغي جواب. سوال دار چې لکه سرنګي د الله تعالی په اختیار کې لري خیر نو دغه سي شرم د الله تعالی په اختیار کې لري. نو جواب دغه نه دادې چې دلته کې یو جانب ذکر شوی دی او بل جانب چې هغه حذف دی. بيدک الخير و شر الله تعالی ستا په اختیار کې لري خیر او شر. بیا غرائب تفسیر د دیر پاره وجه ذکر کړی ده. د خیر مالکم الله تعالی دی د شر مالکم الله تعالی دی. نو د خیر ذکر ولې شوی دی هغه یو ډیره بهترینه خبر ذکر کړی ده د غوسره یاد کوي. وای اوکتو پیا بی ذکر احد الزدین وای یو په زدینو کې یو ذکر شوی دی او بل چرې پاتې شوی دی. وخص الخير بی ذکر او الله تعالی بیا خاص کړی دی په ذکر کولو سره دا لفظ د خیر ذکر شوی دی. لئن رغبت العبد زکا دا بنده رغبت او مینا الی الله الله تعالی ته په دې باندې ده ایفعل الخير به چې رده سره خیر وکړلی شي. د بنده شوق څه ته کیږي زیات خیر ته کیږي د دې وجې نه د دې خیر ذکر د دې لپاره شوی دی. وخص الخير بذکر لئن رغبت العبد الی الله تعالی ایوب علی الخیر به یا ایوب علی الخیر به چې الله تعالی د دې بنده سره د خیر معامله وکړي نو د انسان د رغبت الله تعالی ته ډیر زیات کیږي. د دې وجنه شر نه ذکر شوی بلکې خیر ذکر شوی. انک علی کل شیء قدیر دا علت دی رفار د ما قبل الله تعالی ستا په اختیار کې خیر او شر ذکرې. انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر چیز باندې قدرت لرونکی. نو دا علت چرا پار دا ما قبل تولج اللیل پی النهار و تولج النهار پی اللیل دیتا ویلے کی گی تصرفاتی الہیہ اللہ تعالیٰ خپل تصرفات ذکر کئی اللہ تعالیٰ خپل صفات ذکر کئی. دغه سی آیات پا قرآن کریم کی نور دے کے مرازی نو دے دے کے دغه ترجمی معنی پا کی زدک کئی چی بھی آسانی. تولج اللیل انا نباسی تشپیل را پی نهاری پا ورز کی و تولج النهار او نباسی ورزی را پی اللیل پشپکی. در ایسا معنی دا د شپې څه ساعت او څه وخت الله تعالی را د شپې نه را لري کی او هغه په ورځ کې داخل کی نو ورځ وګ د شی شپلند شي نو کله الله تعالی د سیو کی چې د ورځ نه یو حصہ را واخلي هغه په شپې کې اورو منډي په شپې کې داخله کی نو خلک کوئی ورځ لندې شولې او شپې چیرې وګ دې شولې دا ورځ او شپه خټول سړي ری ساعت ده سړي ری ساعت لري بلې کی خو الله تعالی د شپې یو حصہ را واخلي په ورځ کې داخله کی نو ورځ وګ دې شي نو کله الله تعالی د شپې د ورځ یو حصہ را واخلي په شپې کې داخله کی نو شپه وګ دې شي تور جو اللیل پی النهاری مبصرین لکلی دی پدی کی او باریکا اشارہ دا دیتا کله الله تعالی د کوپر د شرک تیری را واخلی او غب دلی کی پا ایمان دا پا رناگانو دا توحید و دا ایمان سره نو کله کله دا سیوشی چی خلق رنا دا ایمان پریک دی رنا دا سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریک دی او تیرو کلر شی دیکھ دیتا میشارہ دا نو یو ظاہری رناگانی او دا سی تیری دی او یو باطینی رناگان یو باطینی تیری دی نو آغی تب کمی شرد و تخرج الحی من المیت و روباسی تا جوندی دا ملنا و تخرج المیت او روباسی تا ملنا را من الحی دا جوندینا در سلور اطلاقات دی او دا الپاسر دی سلور اطلاقات دا بالکل عام دی اللہ تعالی تا حغزاتی چی حیوان روباسی دا نطپینا نطپا ملدا او حیوان چی دی یا انسان داغین پیدا شی غجوندی دغه سی بالعکس دغه نطفه را وباسی الله تعالی د انسان نه کنتم امواتن فاحیاکم دغه د دې معنا تایید چره دغه آیات نه کیږي دوی وګورئ تاسو تخرج الحی من المیت را وباسی الله تعالی مرغی د اگین را وباسی نو دغه سی اگی را وباسی دغه مرغی نه نو اگی مړه ده د ژوندۍ شینه را وباسی چې مرغی ده چرګ ده او بیا دغینه درې مړشینه چاغه اگې د دغینه چې ژوندې چرګوډه راو باسي د الله تعالی د غزاد دی نو دغه سي تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ميت چې مړ چې د کافر دی دغه عقیده مړه ده او مؤمن مسلمان موحد چې هغه ژوندې دی هغه حي دی نو کافر نه الله تعالی مؤمن مسلمان پیدا کوي او د مؤمن مسلمان نه الله تعالی کافر پیدا کوي نوح علیہ السلام پیغمبر دے دوی کافر دے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے پلار کافر دے دوی پیغمبر دے دا اللہ تعالی دا کار کئی دغه سے علماء لکری دی میت چرے دا جاہل دے او دا حی چرے دا عالم دے دا عالم نہ اللہ تعالی جاہل پیدا کئی او دا جاہل نہ اللہ تعالی عالم پیدا کئی بس دا اللہ تعالی کار دے دغه سے تخرج الحی من المیت وچ از مکی یا وچ تخم دے داغین اللہ تعالی شین کی پیدا کی نو دغشنی میوی دیاغی کی اللہ تعالی زڑی وڑو کی پیدا کی تا پینزہ اطلاقات دیر دی قرآن کی ودا بار بار رازی و ترد قمن تشاو او روزی ور کی تشا تشاو غاڑی بغیر حساب ان بحساب مخکر دی معنی شوی دش بغیر حساب ان سمانا دا اللہ تعالی دمر روزی ور کی خلق را چی حساب کتاب داغی نشی کولیں لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی اس نہی د موالات الکفار نہ کافرانو سره دوستانی مکوئی کافرانو سره دوستانی نہ کوئی لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندی نسی مؤمنان کافرانو لرا من دون المؤمنین سواد مؤمنانو نا دا من دون المؤمنین دی پا عبارت کی تقدیر دے یعنی متجاوزین من ولایت المؤمنین الی الکافرین چه تجاوز کا ان کی شیطا سور دوستانی دا مؤمنانو نا کافرانو تا تاسو بری تفسیرونو کی اگوری دوٹا کی برادی دان پی پویا کی زیرتا ہے استقلالا او اشتراکا مورتی ریگی دا دوستانی دا مؤمنانو نا کافرانو تا استقلالا او اشتراکا دسی به هم نه کوي چې تاسو ټوله دانه ټوله دوستانه د مسلمانانو سره پریک دی او ټوله دوستانه د کافرانو سره کوي یعنی مستقلاً د هغه سره دوستانه کوي دا منه دي او اشتراکدار چې سنه سره دی طرف تم کار جوړلې او هغه طرف تم جوړ دی دا کار برې دوه طرف ته هم نه جوړي اشتراکاً دوستانه هم نه کوي دسې نه چې ستا یار ته مې مرګره وستا سره مې دوستانه ده او هغه مې دسې بدې نه شي هغه سره مې لګي خیر دی نو دا کار باندې کې استقلالا او اشتراکا دي کې د غدوان معنی مراد دي لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندی نسی مومنان کافران نرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین چی ورتیری دون کی دو دوستانی دو مومنان نا استقلالا یا اشتراکا تفسیرون کی دا غشتره نو دا غٹکی مقصد میرے توائی چی دا استقلال مانا دادا چی بالکل دا مسلمان سر دشمنی کی و دا کافر سر بسب کی ودرے او اشتراک دا دے دل دا کم دی طبیعت جوڑ دے و آل دا کلیم جوڑ دے دوانو دے کی چرخ پل کار نہ خرابے دیر خلق دا سی دوانو دے کی کار پل نہ خرابے اللہ تعالی دے سمکوئی ومن يفعل ذلك او چا چو کدا کار پلیس من اللہ نو ندے دا دا اللہ تعالی دا دین نا پیشین پہیت سکی دا اس یو شے دے دا اللہ تعالی پا دین کی ہیچ یو شے دانا دے پختو کی منگ دا غوی مر تس شے ایزا تخپل خبر او کا اللہ وی تا چر کافرانو سر دوستان او کرل انتا دا اللہ تعالی دا دین نا پا سکی تس شے شوری دا اللہ پا دین کی زا ایت شے ام نشوری دا مانا دا دا دا غا حوالی دے وولی کئی دا یو دودری خبری تودید کی ذکر کوما ومن يفعل ذلك من الله فليس من الله بشيء چاچی د کافرانو سره دوستانه وکړنو دا د الله تعالی د دین نه په هیڅ څه کې پاتې نشو تفسیر ته بری لیکلنی ځان نه ورته خبره نه کوم چې په حواله باندې وایو نو بیا به منای هغه وای فقط بری امن الله دا سړی بیزار شو د الله تعالی نه او بری الله منه الله تعالی د دنه جدا شو ولی تی الله تعالی جدا شو دا د الله نه جدا شو الله د دنه جدا شو فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه داد الله تعالى دين نادديد تكافرانو په دوستاني باندې مرتد شو ودخوله في الكفر ودا په کفر کې داخل شو بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر چې مسلمانانو دوستانه دي پری خو دل او د کافرانو سره دي دوستانه شروع کله نو فليس من الله في شيء دا نه دي د الله تعالی د دین نه په هیڅ کې یعنی بی ارتدادی ہی عن دین ہی داد اللہ تعالیٰ دا دین مرتد شو و دخولی ہی پی الکبر یا پا کبر کی داخل شو پا کبر کی داخل شو تفسیر تبری دا غلی کلی دی تفسیر سمرقندیلی کلی دی و لیس من اللہ پی شئین لیس پی دین اللہ من شئین داد اللہ تعالیٰ دا دین پا حصہ کی ندے بیاوی لئن ولی الکافر ذکر کافر سر دوستانہ کہ ان کے یکون راضین بی کبری ہی دا داغی پا کپر باندی راضی وی تفسیر سمرقندی لکلی الفاظو تا گو رئی خوا دا مسئلہ لیس پی دین اللہ من شئین دا دا اللہ تعالی دا دین پا حصہ کی ندے لئن ولی الکافر ذکر کافر دوست یکون راضین بی کپری ہی اغا داغا پا کپر باندی راضی وی او بیاوی ومن کان راضین بی کپری ہی سوک چی رچا پا کپر باندی راضی شی پا ہوا کافر مثلو نو دا داغی پا شانت کی و سر کافر شو سوک چی دا کافران سر دوستانه و کی نو دوستانه سره زکه کوي چې داغي سره داغي په کوپر باندې راضی وي او څوک چې کافرانو په کوپر باندې راضی شونه دا کافر شو داغه په شان د ګرسه شو کافر شو الا ان تتقو منهم تقاتا مگر که تاسو ځان بچکوي داغي نه پزان بچکول سره ځان بچکوي داغي نه پزان بچکول سره د کافرانو سره دوستانه په دنیا کې څوک کوي قیامت کې هم الله تعالی داغي سره راپاسي المرء مع من احب سوک چیر چا سر دنیا کی مینا دوستانہ کی اللہ بیاغی سر قیامت کرا پاسی نبی علیہ السلام دا خود دوست او دا بد دوست یو مثال ذکر کرے اگر تو ایمہ پا صحیح حدیث تا مسلم کرا غلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا نیک انسان سر دوستانہ کول دا سی دی لکی او سڑے ورشی دا مشکو عمبر والا یا دا عطر تاجر دے او دا غی دکان تا ورشی یا خوب دی پر روپو بانی زن لعطر واخلی خوشبو او که پر روپو بانی تیوا نخلی نو کې دې شي اسی بدل تل غول لګي او کاسی د لمونه لګي او پروپوتې مون اخلي نو خوشبو بخور باندې در شي کنه د نیک انسان سره ناستا دسی معنی لري دای مثال لے او د بد انسان سره مرګرتیا کول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله کنا په خلکیر دی بنای وهی هغه انګر دی هغه ورته هغه بنای لګولې ده نو کته داږي خواته ورشي خو یا به یو سکروټه یا یو سپرغی براشي جامع بدی وسوځي او که جامعی دی و نسو دی نو کم نس کم اغا لگی مگی بخور بانی در شکن اغا دول خور بانی در شکن اغا یره خور بانی در شکن نو دا بد ملگری مثال و دا خم ملگری مثال دسته دی الا ان فتقو منهم تقاتا مگر پاغا وقت که تاسو زان بچ که وی داغی نپا زان بچ که ولو سره او ظاهری دوستانه داغی سره وکی نو دا بیا جواز داری دا بیا سلری دا بیا جواز داری خواه دا کم جواز دی تفسیر تبری لیکلی ځان نه خبره نه کوي چې دې دې کې کومه دوستانه مراد ده چې دا جائز ده نو تفسیر تبری لیکلی دی الا ان تكونوا فی سلطانهم که تاسو دا غی دا سلطه ایلان دی، تاسو دا غی دا بادشاه ایلان دی، پا تخاپوهم علا انفسکم، او تاسو پا خپل ځان مانی یرک کوئی، پا تظهرو لهم الولایت بی السنتکم، او تاسو اغی تر دوستانی خبر سر پا جب بانی او کئی، نو دا بیا صحیح دی، دیتا وی لکی گی تقیه، زان تی بچکی پا سطریقه بانی، الا ان تکونو پی سلطانهم، تاسو دا غی پا بادشاہ کیئی، پا تخاپوهم علا انفسکم، او تاسو پا خپل ځان مانی یری گئی، نو بتظهر لهم الولایت بی السنتکم، تاسو پا خپل جب بانی سر پا اغی تر دوستانی خبر او کئی، مانا دا شوله چې یو مومن مسلمان دی هغه یوازې نه کافرانو را گیر کړی دی یا په جیل کې دی محبس کې دی او هغه ته وایي چې کلمه د کوپر وایه کنه وژنو دی نو زر پاره کلمه د کوپر دا جائز ده تکلم به کلمه الکوپر دا کولی شي الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان دا تفسیر دا په قران کې مشتره سورۃ النحل یو سل شپږم نمبر آیت وګورئ په هغه کې دا آیت شته یو مسئلہ پا دی آیت کرتا بلا بیانو مغداد چه مونگ دا غی سر مخامخ یو دا مسئلہ زک بیانو اغدادا چه دیر خلق دا سینی پا مجاہدینو بسی ٹوپک رواخلی یارا وی پا مونگ مانی زور دے پا مونگ مانی اکراح شوی دا لخکاریان تی جور شی دا مجاہدینو خلاب کئی او بیا عذر دا غیر پار سوی و یارا مونگ مجبور یو یا بعدی پولیس و بعدی پوجانم دا بانا که یارا مونگ مجبور یو مونگ سو کو نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی آیات پر تفسیر کی لکھی دی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انما التقیۃ باللسان تقیۃ رضا صرف جب بانی دادا پٹو پک او پلاس بانی ندا کچرت تہ مجبور ہے کنا پ جب بانی صرف د طالب پ خلاف بانی او خبر اوکا لگا تا وجنی ٹو پک ر بانی پاس کی خو دے نو اوس دسی وے کنا در طالب سر نہ یم زتنا خبر یم بس دا خبر اوکا خیر دے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انما التقیۃ باللسان و تقیه په جواب باندې دا په لاس باندې دا په ټوپک باندې نه دا نو دا باندې کول چې ما په طالب په سزا ټوپک راغستل چې زه مجبور یم چې ته مجبور یې بیا زه مجبور یم کنه امیر سیف رحم الله به توی ته مجبور یې د خپل توغوت نه مجبور یې زه د الله تعالی نه مجبور یم دا بل مسله دا عبارت ولي کوي دا بل ډیر زیاته پیدل درکې ډیره حواله ته مدې مسلې سره مونږه پاکستان کې ډیر زیاته مشکلات سره مخ یو نو دا مسله د زکه ویم اتفق الفقهاء على انه لو اكره على قتل مسلم ويك بچابانی اکراه وش ولاد مسلمان په قتل اول باندې چی تا مجبور کی چی دبل مسلمان قتل کا اتفق الفقهاء على انه لو اكره على قتل مسلم چی ته مسلمان قتل کا او یا وی او یقطع عضو منه یا تدغینه و اندام پریکا او بضرب يخاف فيه التلف او یا دسی اوها چی اغت هلاک شی اغت غرق شی بس ختم شیتی او بی ضربین یخاف پیه تلف فلا یباح له نرزر فار دا کار جائز نره ولا یرخص له ذالکا او در فار دی خبری رخصتم نشتره دی اجازت پا شریعت کی نشتره وست دا اکراح پا معنی بانی پوش ولی اکراح معنی داره چی تا کافرانو گریبتار کرده ای او تا توی چی تا دا دی طالبانو دا مجاہدینو خلافو کا نو ته تقیه کولی شي ځان ته بچ کولی شي صرف په جبه باندې د هغې سره په قید کې د هغې سره په بند کې د هغې سره په حبس کې نو صرف په جبه باندې یو خبره وکړه خو لیکن و قلبه مطمئن بالایمان زړه به دې په ایمان باندې مطمئن وي زړه به دې په ایمان باندې صحیح مطمئن وي او دا ټولو علماو ذکر کړي دي وایي اما القتل فلا یباح بالاکراه بل اتفاق سره دا قتل چرے پا اکراہ سرا دا مومن مسلمان قتل چرے دا جائز نرے دا جائز نرے حوالی رتوی ما دا مسئلہ چالی کری دا زن تحقیق کی بیا خمار تا خبر اکلالا مسئلہ دا غدا مبسوط کی امام سرخسی رحمت اللہ علیہ لکلی دی یو چاوانی اکراہ وشولا چیتا بل مسلمان قتل کر زن دا بچاو دا پارا نو دا اغنش قتل ولی امام سرخسی لکلی صواحب ہدایہ دا مسئلہ لکلی دا الاختیار لتعلیل المختار پنم مانی کتاب دی اغی دا غلی کلی دی تحبت الفقهاء دا غا مسئلہ لی کلی دا عمدت القاری دا غا مسئلہ لی کلی دا امام نووی رحمت اللہ علیہ دا غا مسئلہ لی کلی دا مجمع الانہر کی دا غا مسئلہ دا او ابن بطال رحمت اللہ علیہ پا شرحہ دا صحیح البخاری کی دا مسئلہ لی کلی دا دا یو دو ندی لی کلی جتا ستویی ما دا مسئلہ میں پا دی خاطر بانی دم روازی حق للا او دا حوالیم پی پا دی خاطر بانی ویللی زمونگا آواز چی هر سمر خلق کوری که غلق کاریانی او که نور سمر مخالفینی مسلمانان یې د مسلمان په کور کې پیدا شوی یې خپل ایمانونه متبا کوي چې د مجاهدینو خلاف کوي مجاهدینو ته لارې ورکوي مجاهدینو ته په خپل کورونو کې ځایونه ورکوي دغه فوج دی دغه پولیس دی چې ستاسو کورونه وران کړل جماعتونه لوران کړل مسلمانان په شهادت ورسول ستاسو خپل خپلوان د کلو د علاقونه ویستل دې سره مرسته وکړي مجاهدینو سره مرسته نشي کولای بس په کور کې په قلار باندې کېده په خوله د لاس کېده بس غلې کېنه گرفتار کړلې وای وهلې وای ټکولې په جیل کې طالب په خلاف باندې بیا صرف په جواب باندې خبره کولای شي خو په ځله کې بری دغه سره بیا مینه محبت دی دا هدایت لیکلې دي مبسوط لیکلې دي ال اختیار لتعلیل المختار لیکلې دي تحفه الفقهاء لیکلې دي عمدۃ القاری لیکلې دي شرح د نووی لیکلې دي او دغه سي مجمع الانهر لیکلې دي او ابن متال رحمۃ اللہ علیہ په شرح د بخاری کې لیکلې ده مسله ستا کته دا خبره کې دا عذر کې چې زره چاو منم ز ځان له مجبور يم په ما باندې شری ټوپک خو درې نو بیا وضاحت ذکر کړی دی امام مبسو امام سرفتی رحمۃ اللہ علیہ مبسوط کې لري تفصیل ذکر کړی دی و دې یو مسلمان لا په حالت د اکراه کې بل مسلمان وجل زکه جائز نه دی چې د د روح درې بل نه خصه غوړه نه کنه کتا ته وای چې ته د مجاهد په ټوپک را واخلې نو ته دې شهید کی تر دې مجاهد نه څه غوړه خونه استاد روح درې نه څه خسته خونه دی څه خونه دی کنه نو کته ویشتلې ته شهید شوی او کتا په دې مجاهد په ټوپک را واغستان په دې باندې بي دینه کیږي د اسلام نه بل طرف ته وځي نو دا کار کول نه دی پکار الا ان تتقوا منهم مگر کتا سو یری گئی تاسو ځان بچ کوی دا غینا تو قاتن په ځان بچ کولو سره او یحذرکم الله نفسا او یره در کوي تاسو ته الله تعالی د خپل ځان نه عقاب نفسه اصل لسره د خپل ځان د عذاب نه الله تعالی تاسو ته یره در کوي و الى الله المصير او خاص الله تعالی ته اور ګرځیدل دی الله تعالی ته اور ګرځي کنه دا څومره یتیمان چې شوی دی دا تم دا څومره کونډی دی دا څومره مؤمنان مسلمانان شهیدان شوی دی په دې ټول هر څه کې ودا هغه چا برخه چې ردی پوج سره مرګرتیا کړي قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله کتر کافر سره دوستانی کې پزله کې پټا دوستانه نیولې د دغه سره نو دې آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي په موالات د کافرانو باندې کبه پټ باندې په کار باندې الله عزت خبرې مته جو سره د پټي پټي رابطې کې به نیټ باندې ته چې ردی کافرانو سره رابطې کې به موبایل باندې الله عزت زخ تو خو رابطه پټه کې خو الله عزت خو نه خبرې هم کنه تر دې مجاهدینو په خلاف باندې پټه رابطه کوا جاسوسی کوا الله عزت باندې پوهیږي قل تو اي پیغمبر ان تخبو ما پی صدورکم ک پټ ساتي تاسو هغه خبرې چې تاسو په سینو کې دي او تبدو هو او کنه تاسو اختیار کوي یعلم الله نو پوهی دی الله تعالی پاغه باندې دا ویعلم ما پی سماوات د علت د لپاره د ما قبل ویعلم الله تعالی پی زکه پویږي ویعلم زکه الله تعالی پویږي ما پی سماوات پاغه سبانی پسمانونه کې او ما پی لرد او پاغه سبانی پسمکه کې والله علی کل شیء قدیم او الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کړي ستا پر سینه کې چې سدي الله پی زکه پویږي چې الله د الله نه پسمکه او پسمان کې او شی پټ نشته ری نو ته چې راځه کې الله تعالی پاغه باندې پویږي یوم تجری کل نفس ما عملت من خیر محضره دی آیات کې الله تعالی تخویف او خروی ذکر کوي موالات کوونکو ته څوک چې کافرانو سره دوستانی کوي الله وی اے دوستانی کوونکو چې کافرانو سره ستا عمل نامه مخه ته کې خو د لشي قیامت تور باندې په دې کې چې کوم اعمال کړی دی هغه ټول برخ کار شي ته به ویني په خپل چې ما دا کار کړی دی دا می کړی دی په مسلمان په مجاهد دی جاسوسی کړی دی نو دا هر څه چې دا برخ کار شي یوم تجدو یوم په هغه ورځ باندې تجدو کل نفس چې او به مومی هر یو نفس ما عملت هغه څه چې د کړی من خیرین د خیر نه محضره حاضر کله شوی کما خیر کارونه چې کړی دی هغه به حاضر کله شوی د حاضر کله شو څه معنی ده تفسیر زاد المسیر معنی کړی ده یعنی وجوده مکتوبا فی الکتاب دا هغه به هغه لیکل شوی په کتاب کې محضره سمانه ده یعنی وجوده مکتوبا فی الکتاب هغه به موجود شوی معنی دار چې هغه لیکل شوی په کتاب کې په عملنامه کې به لیکل شوی او یلقاه منشورا قران کې الله تعالی وایي چې د عملنامې به تو کولا ورکړې شي عملنامه د بری مخ ته کولا او کی خودلې شي او دا څه چې لیکلی دا او کې حاضرې به دا او کې تبیین یار څه وما عملت من سوء او هغه چې عمل کړی من سوء د بدینه مفسرین لیکلي دي کې دوه احتمالات دي یا دا عطف دی په مخ کې ما عملت من خیر باندې او دې د عبارت کې تقدیر دی محضره نس مانا وکئی و ما عملت من سوئن او اغا چی چایو بد عمل کرے محضران و اغا بم حاضر کلیشی اغا بد اعمال بهم چرے حاضر کلیشی دویم قول لم پسرینو دارے چی دا دا سر کلام دے زان لجدا کلام دے پا دے محضران بانے وقف دے بس دا غا کلام ختم شو چاچے نیک اعمال کرے نو اغا با حاضر کلیش پا عمل نامہ کی و ما عملت من سوئن او چاچے بد اعمال کرے تودو نو دا غا بد عمل کرے ان کے با ارمان کئی غواڑی با ان بینها چه وی پمیندری نپس کی وبینه او پمیندری ورس کی یا وبینه پمیندری دد د بد عمل کی امدن بعیده مزر لري مدلری چا چې بد عمل کړي نو قامت کې او بیا هغه ارمان وکي تود فمانه د تمنا سره دي ارمان به وکي بیا ان بینها بینها دا ها زمیر راجی ده نپس ته او بینه دا هو زمیر راجی ده یا یومتا او یا دا هو زمیر راجی ده مین سو انت چ دا زمایر د سیونه لګوي نو بیا په دې باندې پویږي نه و ما عملت من سوئن او هغه چې چا کم بد عمل کړی تود نو دا بد عمل کوون کې و ارمان کوي تمنا وکي لو ان بینها چې وې پمیندري نه پسې دد کې و بینه و پمیندري قیامت دورت کې امدن بعیده لری مزل وې کا شرمان کو اوس د قیامت دورت نه راغلی دا زمانه ډیر لری وې یا بینه و پمیندری بدن کی پا پمیندری نفس کی او پا بینه پمیند دد دی بد عمل کی دا بینه زمیر یادی یوم تراجی دی او یادی من سو ان تراجی دی اما دن بعیده دیر لری مدلوی و یحجرکم الله نفسا او یر در کی تاست اللہ تلا دخپل زان دا عذاب نا دا اللہ تلا دا عذاب نا او یری گئی و یحجرکم الله نفسا والله رؤوف بالعباد اللہ تلا دیر شبقت کون کرے بخپل بندگان بندی اللہ پخپل بندگان مانے ڈیر رحم کے ڈیر مہربان آزاد دیں یو وجی پور توی ہم سبق ہم لگ آسان ہوا ہے اس تو جی پوی مزا آغاز دکئی مفسرین علی کری دی رؤوفن علماء علی کری دی چھ رؤوفن دا اللہ تعالیٰ صفت دیں کم یو انسان دے آگا ڈیر جت غسناک دیں ڈیر جت غسناک دے بعض خلق دا صف کور کے بس زندگی خراب دا و یار دا بچے میں دے والا ٹول عمر چرے دا زندگی را خراب کرے دے بس غصہ کئی زویرا شیر او پلار می وای دومره تنگ تر اغلی چې چرته کړه وی سو دنه لاړ شو خو بس مونږ ته کندلی دی مور تر ل کندلی کوي چرګانو ته دا کندلی کوي ګډو ویزو تر هر شی ته کندلی کوي بس غصه ده غصه ده نو علماء ذکر کړی دی کم یو انسان چې غصه نه کی نو روزانه دی لس کرتا یار او پو جل جلاله اول دی درود شریف وای لس کرتا درود شریف او بیا دی لس کرتا یار او پو جل جلاله د دې وظیفه دی کوي الله تعالی به غصه ختمه کی الله تعالی به صبر نه کی پختو کې خلک وي الله به صبره کی سبه کی صبره معنی دا چې صبر نه کبش صبره بشي دا خا غصه و بیان کوي لس کرته درود شریف او لس کرته یا رؤوف جل جلاله دا دی وای لس کرته یو درود شریف وي بیا رسل لس کرته دا وای دا روزانه وي الله به دا خو په خپل ختم کی نو اکثر مونږ وظیفه وایو خو بیا دا وظیفه هغه وای وایو بیا خلک دومره رابطه کوي وظیفه بیا وایو نو دا مار دی آیات سره اوس ویل دا بیا ما ته څه یادی چې دا ما په کم ځای کې ویلی په کم ځای کې ونه دی ویلی نو دا ځان له یادوي ځان دلی کوي کم ځای کې چې اسماء حسنا راضی د الله یو نوم راضی نو زه په ځای باندې برته یو یو وظیفه وایم او ټول دغه وظیفه ته چې کار وای نو بیا به سبق هم نه یادوي بیا بل سمونه کوي بیا به دغه کوي خو یو یو پکې یادوي خیر دی ان شاء الله پیدا به درکې والله رؤوف بالعباد اللہ تعالیٰ شفقت کے ان کے رے پخل بند نگان باندھے نغیر رعوف ان کی دغ مانا دا سیدھا چی دا انسان وہی اللہ اب کے دا خوی پیدا کی دا مہربان صفت بب کے اللہ تعالیٰ پیدا کی واللہ رعوف بالعباد دا صفت دا بندم راغلے دا نبی علیہ السلام پا صفت کیم دا راغلے دی بالمؤمنین رعوف الرحیم خطاس تا مخ کے ماویلی دی دا خبر امین تا یوزل دو مخ کے کڑی دا دا الله تعالی اسماء صفات چې په کومه معنا باندې د الله تعالی د پاره ثابت دي په هغه معنا باندې د مخلوق د پاره ثابت نه دي او په کومه معنا باندې چې مخلوق د پاره ثابت دي په هغه معنا باندې د الله د پاره نه ثابت خبر باندې خوېږي کنه نو د الله تعالی رافت چې لري دا جدا دي د هغه رافت نه چې د انسان په دل کې لري دا دوه جدا جدا دي والله رؤوف بالعباد الله تعالی دې شفقت کوونکې بخپلو بندګانو باندې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب تیرا مکی سره بالکل آسان دی دا الله تعالی د دشمنان نزان را او شو کوا دا غی سره دوستانی مکوا بلکې دا الله تعالی د پیغمبر سره دوستانه وکا دا الله د پیغمبر سره مړه دوستانه وکا ته مسلمان است سره دا خایگی د مسلمانانو سره دوستانه وکا والله قل ان کنتم تحبون الله کتا سمینه کون کی د الله کتا سمینه کوي د الله تعالی سره فتبعونی نظمات تابعداریو کوي نظمات تابعداریو کوي یحببکم الله محبت بو کی الله تعالی استاد سره د دې معنی مې ته کړی وخه او دا مې تویل چې دا په قران کې ډیر زیات راځي په کم ځای کې چې راځي الله تعالی یحب الصابرین یحب المحسنین الله د نیکانو سره مینه کوي نور دې مینه معنی بل چرته وانه خلی دا خلک وایي زماره پلانی سره مینه ده نو دسې ونه وایي چې الله دسې مینه کوي زموږ سره کوم چې یو بل سره مینه کوو نو تاسو ته هلته کې د دې معنی او د دې وهم د غلط وهم د وجې نه تاسو ته ما یو معنی کړی او ما دا معنی یاد وساتئ او دا په ټول قرآن کې په هر ځای کې بیا کوئ یحببکم الله الله تعالی به مینه وکړي ستاسو سره یصیبکم به الله بره تر دې ثواب درکوي الله د الله د مینې معنی څه ده یعنی الله بر تر دې اجر درکړي ځکه الله بر الله تعالی بر ته به د الله تعالی خوښ بنده شي الله تعالی بر تر دې اجر او ثواب درکوي ته دې وجه نه تفسیر جلالن دې دې کې معنی کړی ده یحببکم الله یصیبکم به الله الله بر ته پاغي باندې ثواب درکوي ویغفر لکم ذنوبکم او بخنه بو کتاب سره گناهونو ستاسو والله غفور رحیم الله تعالی دې بخنه کوونکې رحم کوونکې الله دې بخنه کوونکې رحم کوونکې الله تعالی دې مونږ او تاسو ته د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع نصیب کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی دا آیات هذه الآیات حاکمۃ وی دا آیات چې حاکم دې په هر هغه چا باندې چې هغه داوی کوي د محبت د نبی صلی الله علیه وسلم او بیا د نبی علیہ السلام د طریقې نه خلاف زندگی تیری یو سړی وی یار زما خدا الله د پیغمبر سره دسې مینه محبت دې کنه چې سی وایما ګیره بیا د هغې په طریقه برابر نه ویختان د هغې په طریقه نه دی برابر منځ د هغې په طریقه نه دی برابر رسم و رواج او غم خادی دی د هغې په طریقه باندې برابر نه دی نو دا آیات په هغې باندې حاکم دی دا آیات په هغې باندې رد کوي الله وی که تاسو زما سره مینه محبت کول غواړئ نو زه پیغمبر تابعداری وکئ یعنې پیغمبر تابعداری وکئ الله تعالی دې مونږ او تاسو ته د نبی علیه السلام اطاعت نصیب کړي او حدیث کې راغلی دی من اطاعنی فقد اطاع الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې زما تابعداری وکړه نو د الله تعالی تابعداری وکړه د الله تابعداری وکړه تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع داوود محبت کې دا الله سره او د الله تعالی د پیغمبر سره او بیا د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر خلاف وي دا په زندګۍ کې ډیره زیاته ناشنا خبره ده وي ځکه ان المحب لمن يحب مطيع د چا چې سره محبت دی هغه تابعداري مړه یو څوک کړي او جنۍ سره یو دغه کوي مینه محبت کوي نو هغه چې وته سوې د هغه تابعداري کوي نو ته د الله او د الله د پیغمبر سره د محبت دغه کې داوي کوي ته بیا د هغه خلاف کوي وي دا خو ډیره زیاته ناشنا خبره ده په زندګۍ کې چې داوی د محبت کې او بیا د غی تابعداری نه کې او یو محبه یو مینه کوون کې چې رچا سره مینه کوي دا غی طاعت کوي هغه چې وته سو یغه منی نو ست چې د الله د پیغمبر سره د مینې محبت دغه کې اعلانونه کې او دا غی تابعدار نه نو په دې داوه کې ته دروغجنې په دې داوه کې څه دروغجنې ته په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وې درې کارونه چې بچا کې راشي دا به د ایمان خون عمومي درې کارونه چې کې راشي د ایمان خون معنی به پوي شي یو پاغی کې سره هغه دار چې یکون الله ورسولو احب الیه مما سواهما دا الله او د الله پیغمبر سره به دومره مینه کوي چې ربل چا سره نه کوي دا عمل چې بچا کې راغی او دوی مدار چې د مؤمن مسلمان سره چې مینه کوي د الله تعالی لپاره وی کوي او دریم در چې ایمان قبول کړي دین بیا دا د ټوټي ټوټي شي خو واپس د ایمان پرې دینه دا درې خبرې بچا کې راشولې راغللې خپل ایمان خون به عمومي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمای په تاسو کې یو تن تر هغه پورې مؤمن مسلمان نشي کېدلی سو پورې چې هغه ته د الله تعالی د پیغمبر چیرې غورخ کار شي د ټولو خلکونه د الله د پیغمبر حتی اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین د الله د پیغمبر سره د خپل مور او پلار نه زیاته مینه کې د الله د پیغمبر سره د خپل اولاد نه زیاته مینه کې د ټولو خلکونه ورده سره زیاته مینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زل د عمر رضی الله تعالی عنہ لا سنیو په صحیح حدیث بخاری کې راغلی دی عمر رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله تعالی پیغمبر ته ما ته هر سنه خوخي خود خپل ځان نه راته خوخ نه د خپل ځان خو پرچا باندې ډیر ګرانی کړ پس نبی علیہ السلام لاس نیولې روان دي دا خبره یو ته وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته وای وای ای عمر وای ای عمر وای دا سن شي کېدلې وای دا څه خبره کېته وی والذی نفسی بیده حتا الا والذی نفسی بیده حتا اکون احب الیک من نفسک وی تا تر هغی پوری مسلمان نشی که دلی چی استادری نفس نمزتا تا غرخ کار شما وی خواه مسئله دسی دا وی دوست پوری خما دسی ویل چی دا عرص نرا تا غرخ خود اخپر زان نخورا تا نی خواه کنه وی نا وی چی دا خپل زان نرا تا زیاد خواه نشم نو بیام مومن نی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو وی پا قال له عمر فا انه الان یا رسول اللہ بس وس خو پوی شو کنه وس تخپل زان نرا تم ته خوخی الله پیغمبر نبی علیہ السلام تویل الان یا عمر و اے عمر وس دی ایمان صحیح شو مړه دسی خبر مسالیز د کا وکنه ما سره دومره مینک ما سره د خپل زان نم زیات مینکه خو دغه وجر کنه په خپل په نبی علیہ السلام نه خپل زان قربانه وکنه خو د خپل زان نه چیرته پیغمبر غوره شینو الو په بیا زان قربانه خو چې دسی د خپل زان وی چیرې خوګیګم او داسی کیږي او نشینو دا خو بیا پیغمبر د زیات خوخ نه رکنه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ډیر زیات مینه او د نبی اسلام سره پر روایت کې راغلی دي د انس رضی الله تعالی عنه مور نبی علیہ السلام به کړه د انس رضی الله تعالی عنه کور ته لاړه نو د مور بعد نبی صلی الله علیه وسلم نه خواله جمع کوله په شیشه کې خواله خواله دومره مینه چې نبی اسلام خواله یې کته نه پرې خو دره دا خواله وی تر جمع ولې په شیشه کې را جمع کوي ځنله دا خدای الله تعالی پیغمبر دې کړه ام سلیم رضی الله تعالی عنها په باره کې راغلی دي نبی علیہ السلام په یو مشک باندې یو مشکی زوا یو بوشکا په هغه وخت کې د ګوډی نه مېره دغه جوړول درې سرمن نه وې د اوبو د لپاره لوخي جوړول په خوانی خلک په پاغه باندې خپويږي نبی علیہ السلام ورغه پر مشک باندې خله کې خودله او بیت وس کړي ام سلیم رضی الله تعالی عنها پاسې دا اقزیت کټ کنه به سم جب کم زمانه خله خو دی ځان سره کې خودله دا ځان سره دمو چاله دانه ورکوم دی باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابیه وی وی د نبی علیہ السلام خو دراتلم وی دومره د نبی علیہ السلام نه شرمیدم ډیر عمر می سوچ فکر وکړو خو یو ځل می توکل وکړ کمال چې ورشه ځه نو جماعت علی ثوبی پاتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ځان می دومره پټ کړه ځنه نه وی کنه یو ځل به می ځان پټاو بل الله ډیر د احترامات وروجه وی ځان می پوره پټ کو بیا د نبی علیہ السلام خواله ورغلم د نبی علیہ السلام دومره قدر او دومره زیات تیر احترام پکار دی الله تعالی دی د نبی علیہ السلام دغه قدر او احترام د مونږ استاد په دلونو کې راولي کچرته مونږ او تاسو د نبی علیہ السلام سره دومره مینه ونه کړو البته عمر رضی الله تعالی عنه ته ویار په دې باندې نه کیږي کته وی چې دار سن را تخونه خود خپل ځان نه نه بیا مؤمن مسلمان نه د نبی علیہ السلام سره د بعضی صحابه کرام دومره مینه و روایت کرا غلی دی علماء ذکر کړی دی و عبد الله ابن زید ابن عبد ربه دیتا اغه صاحب الاذان وای چې اول اذان چره د کړه او د خوب لیدل او نبی رسول سلام ته بیا خوب وای چې ما د شپې او کسولی د راغه ما ته د کلماتو خودل نبی رسول سلام ته بس اذان هم د غره او چې مونږ او تاسو اذان کو د اذان دی نبی رسول الله سلام او پات شو د خپل باغ کې ناس دی خپل واخ کې ناسته د خپل کجورو د بوټو چې خصمانه کوي پغه کې ناسته خبر تراغه و نبی رسول الله پات شوی دی لا سي پور د کړو اے الله زماره سترګ نور لاندې کا بس په دې سترګو باندې ما ته اوس پورې نبی رسول الله لیدا دا به زما څنګه زندگی زب زندگی ته روما چې نبی رسول الله په دنیا کې نشته زما سترګې روغري زب نور خلکو ته ګورم و الله تعالی زما سترګې لاندې وای زه نور دنیا نه غواړم زما سترګې لاندې الله تعالی دې زمونږ استاد سره نبی رسول الله سره د سیمه محبت پیدا کړي نن مونږ تاسو سوچ کوچی دا الله د پیغمبر یو طریقه دا یو طرف ته زمونږ استاد زنانه دي بل طرف ته زمونږ استاد اولاد دی یا مور او پلار دي نو مونږ برشا خبره منو والله که مونږ تاسو سره پیغمبر علی السلام خبرې ته سره توجه نه کوچی دا د الله د پیغمبر طریقه ده یا یو طرف ته غم او خادر باندې راغله یو طرف ته رسم او رواج دی دا پلانې سره به وي چې را دلته چل کړي دي یو طرف ته پیغمبر علیه السلام حدیث دی او بل طرف ته رسم و رواج دی یار نشم تیری دلته اوس معاشره د اوس چیرې سو کمه بس انډیوالی ده او کلیوالی ده او دا شی دی او دا شی دی بیا به راپسې خلک خاندي د الله د پیغمبر هغه طریقې تیرې هغه مونږ نشو خپلولی دومره په ځان کې چیرې دومره د پیغمبر مینه نشو راوستلې چې خپلې د مسلمانان خپلې ګیري او دغسې د خپل ویښتان او خپل بدن خپل مونځ او خپل معاشره د په سنت طریقه باندې برابر کړي قل تو اي پیغمبر قل ان كنتم تحبون الله كتا سمين كويد الله تعالى سرفت تبعوني نظام تابداريو كاي يحببكم الله الله بر سرمين او كي الله بر تاجر او ثواب در كي ويغفر لكم ذنوبكم ما بكي گناهون استاسو والله غفور رحيم الله تعالى دي بخنه كون كي رحم كون كي قل توای پیغمبر اطیع الله تابعداری کوی د الله تعالی و ور رسول او تابعداری کوی د پیغمبر تابعداری کوی د پیغمبر د الله او د الله تعالی د پیغمبر تابعداری کوی. مفسرین لیکلی دي وای دا ان کنتم تحبون الله د آیات چی نازل شو وای بعض منافقان وای دا ویلل مړه دا پیغمبر زمون نغواړي لکه سرنګ چی نسوارا او د عیسی علی السلام عبادت کړیو نو دا غواړي چې زما عبادت کوي. بس منافق چیرې دا یو واجب غوند کې شه ده و دا آیات نازل شوې ده نور مقصد نشته ریخو چې مونږ د عبادت شروع کوی دا نور په مونږ باندې څه کوي بس ته نو نور لمونږ څه وکړو. دا آیات نازل شو حاصل د دې آیات دا دی چې د دې پیغمبر اطاعت چې بتا سو باندې پرز دینو دا پزیمند اطاعت د الله تعالی کړي د دې د اطاعت خبره خو الله تعالی تاسو ته کړی ده. دا پیغمبر خو تر خپل ځان نه و چې ما اطاعت وکا دا خو تاسو ته وای چې الله و چې د پیغمبر ته ویداری وکړي. قل تو اے پیغمبر اطیع الله تابعداری کوی دی الله تعالی ور رسول او د الله تعالی د پیغمبر تابعداری کوی. په ان تولو نو کتا سو مخ واړاو په اعراض کلی سره پس سره دا ټکه مې زکه وای چې لوی مصیبت نه خلاصيږي او قدم ونه ویل پکې دا ټکه نو بیا چره مشکلات سره مخامخ کیږي. په ان تولو کتا سو مخ واړاو په اعراض کلی سره فان الله لا يحب الكافرين یقینا الله تعالی مین نه کوي د کافرانو سره. یو طریقه یا دو طریقه یا درې طریقې چې څوک د پیغمبر علی السلام چره دا غي سره دا غي اطاعت ونه کی دلته خو الله په د کوپر حکم ولګاو نو زمونږ استاد څنګه چې د دنیا طریقې له سنت طریقې پاتې کیږي نو بیا موږ څه کاپیران شو بده باندې نه. فإن تولوا کری خلق مخ واړه او په اعراض کلی سره بالکل الله پیغمبر نه مني یو طریقې نه خپلې وای الله منم خدای الله پیغمبر نه منم نو دا چې کینو دا سړی کافر دی او په ان الله لا يحب الكافرين الله تعالی د دسی کافرانو سره مینه نه کوي. یو اطاعت کې کمی زیاتې ده دغه دی یو دا چې بالکل وای منه نه وای د طریقه نه کوم بس دا بیا کافر دی او الله تعالی د کافرانو سره مینه نه کوي.